Initium libri primi ovidii metamorphoseon hic sequitur lectio quaenam quae Anglicae vocator embedded. It est versibus solutis et aliquot mutatis. Animus me fert dicere formas mutatas in corpora nova. Dii, aspirate meis coeptis, nam vos mutavistis et illas formas. Deducite carmen perpetuum a prima origine mundi ad tempora mea. Antea, mare et terra et caelum quad tegit omnia, erat unus voltus toto in orbe naturae, quem voltum vocaverunt chaos. Moles, rudis et indigesta. Nec quicquam erat nisi pondus iners. Et discordia semina rerum non bene junctarum eodem loco congesta sunt. Nullus sol praebebat lumina mundo, nec luna reparabat cornua nova crescendo, nec terra librata ponderibus suis in aere circumfuso pendebat. Nec mare brachia porrexerat longo margine terrarum. Ubi fuit terra, illic, et mare, et aer. Sic erat instabilis terra, nec natabile mare. Aer lucis egens nulli sua forma manebat. Omnia obstabant omnibus, quia in uno corpore frigida pugnabant cum calidis, humida cum siccis, mollia cum duris, habentia pondus cum eis sine pondere. Deus, et melior natura, anc discordiam dividit. Nam terras a caelo abscidit, et aquas a terris, et liquidum caelum secrevit a denso aere, quae postquam evolvit extraxitque a cumulo caeco. Quae dissociata locis ligavit pace concordi. Vis innea et sine pondere caeli convexi resplendebat, et locum sibi legit summa in arce. Aer est proximus illi elemento igni, levitate et loco. Densior his est terra, quae elementa grandia traxit, et gravitate sui oppressa est. Humor circumfluus partem quartam et ultimam tenuit, solidumque orbem coercuit. Ubi quisquis fuit ille deorum sequit cumulum sic dispositum, sectumque in membra redegit. Principio terra in speciem magni orbis glomeravit, ut aequalibus partibus foret. Tum iusit freta diffundi, et rabidis ventis tumescere, littora circumdare terrae ambitae. Addidit etiam fontes et immensa stagna et lacus, fluminaque cinxit declivia ripis obliquis. Quae flumina diversa locis partim sorbentor a terra ipsa, partim perveniunt in mare, in aequore aquae liberioris recepta, non ripas pulsant, sed litora. Quoque iusit campos extendi, subsidere valles, fronde tegi silvas, lapidosos surgere montes. Utque duae zdonae secant caelum, dextra parte totidemque sinistra, quinta zdona est ardentior illis. Sic cura Dei eodem numero onus inclusum distinxit. Totidemque regiones terra premuntur. Quarum regio quae est media non est habitabilis propter calores. Nix alta tegit duas regiones, pariter inter has duas regiones frigidas, duas alias locavit. Temperiumque dedit, flamma cum frigora mixta.